Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Wielkie emocje przed nami. Nasi piłkarze zmierzą się po południu ze Słowacją w pierwszym meczu Euro. Na miejscu dopingować ich będzie wielu kibiców. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Do Polski dotrze w tym tygodniu duża partia szczepionek. Chodzi o ponad 2 miliony preparatów. Od dziś w radiobooku opowiadania Stefana Grabińskiego w interpretacji Tomasza Borkowskiego. O 18 w Petersburgu piłkarska reprezentacja Polski meczem ze Słowacją zainauguruje występy na Euro. Od wczoraj do miasta zjeżdżają kibice biało-czerwonych, wśród nich Krzysztof Woźnica i Robert Raszkowski, którzy na co dzień pracują w Rosji. Byliśmy, jak były Mistrzostwa Świata, byliśmy na pierwszym meczu, teraz też właśnie stwierdziliśmy, że pojedziemy. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Gazprom Arena to robi wszystko, tam po prostu być to jest po prostu no, ciężko opisać. Życzymy im tylko samych sukcesów. My również, a więcej o tym spotkaniu tuż po serwisie. W tym tygodniu planowana jest duża dostawa szczepionek, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Chodzi o ponad 2 miliony szczepionek od firmy Pfizer-BioNTech, około 270 tysięcy od firmy Moderna oraz o 100 tysięcy jednodawkowych preparatów Johnson & Johnson. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce zbliża się do 10 milionów, co ma przełożenie na dane epidemiczne, które są coraz lepsze. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 227 nowych zakażeń koronawirusem, to o 26% mniej niż tydzień wcześniej. Coraz mniej chorych z COVID-19 przebywa w szpitalach. Dla tych chorych jest przygotowanych ponad 13 tysięcy łóżek szpitalnych, a zajętych jest mniej niż 2 tysiące, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To, że mamy codziennie coraz mniej nowych zakażeń, także przekłada się na ilość pacjentów, którzy są hospitalizowani w polskich szpitalach. Także codziennie obserwujemy tą tendencję spadkową. Również dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego uważa, że epidemia zdecydowanie zwolniła. Zdecydowanie pandemia zwolniła, zdecydowanie nie ma też przełożenia likwidacja obostrzeń na jakieś zwyżki i zwiększone wartości zakażeń. Od wczoraj otwarte są strefy gastronomiczne w kinach, teatrach i na koncertach. Również od wczoraj w obiektach kultu religijnego wierni mogą zająć maksymalnie 50% dostępnych miejsc. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest już procedowany. Julia Przyłębska mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że data rozprawy lub posiedzenia niejawnego Trybunału w tej sprawie zostanie wyznaczona, gdy sędziowie będą już do tego gotowi. W momencie, kiedy sprawa wpływa do Trybunału Konstytucyjnego, to nad sprawą pochyla się prezes, który zgodnie z obowiązującym prawem przydziela sprawę sędziom i sędzia sprawozdawca przygotowuje projekt. Potem sędziowie nad tym dyskutują. I tak jest w każdej sprawie. W związku z tym Trybunał już nad tym proceduje i w momencie, kiedy sędziowie będą gotowi do orzekania, wyznaczona zostanie rozprawa lub termin posiedzenia niejawnego, kiedy orzeczenie zostanie ogłoszone. Całej rozmowy z Julią Przyłębską można wysłuchać na portalu polskieradio24.pl. Zmiana władzy w Izraelu. Po 12 latach rządów Benjamina Netanyahu na stanowisku premiera zastąpił przywódca partii Nowa Prawica Naftali Bennett. Pierwszym światowym przywódcą, który osobiście pogratulował Bennettowi, był prezydent USA Joe Biden. Premier Benjamin Netanyahu czekał aż 4 tygodnie na telefon z Białego Domu po objęciu urzędu przez Joe Bidena. Rozmowa telefoniczna obecnego prezydenta USA z Naftalim Bennettem miała miejsce zaledwie 2 godziny po zaprzysiężeniu nowego izraelskiego gabinetu. Według komunikatu Białego Domu Joe Biden podkreślił trwający dziesięciolecia sojusz obu krajów oraz niezachwiane przywiązanie Stanów Zjednoczonych do bezpieczeństwa Izraela. Prezydent zadeklarował głębokie pragnienie pogłębienia współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w sprawie wyzwań i szans dla regionu, głosi komunikat Białego Domu. Biden i Bennett ustalili, że ich współpracownicy będą blisko konsultować wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym dotyczące Iranu. Osobną rozmowę telefoniczną odbyli szefowie dyplomacji obu krajów, Antony Blinken i Yair Lapid. Sekretarz stanu USA zaprosił swego izraelskiego odpowiednika do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami 40. premiera w radiobooku. Co poniedziałek Polskie Radio udostępnia za darmo w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Dziś od godziny 15 będzie można słuchać opowiadań Stefana Grabińskiego, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przedstawiamy twórczość niezwykłego człowieka. To Stefan Grabiński, klasyk polskiej fantastyki, czasami nazywany polskim Edgarem Allanem Poe, znawca parapsychologii i magii. Jego opowiadania dzieją się najczęściej w prowincjonalnych miasteczkach, opuszczonych budynkach, na niszczejących stacjach kolejowych, czyta Tomasz Borkowski. A radiobooki są dostępne, przypomnijmy, bezpłatnie na nowym kanale na YouTube i na Facebooku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy czas na Polskę. Czas na pierwszy mecz fazy grupowej ze Słowacją. Polacy przylecieli do Sankt Petersburga. Wszyscy piłkarze są do dyspozycji trenera. Co ważne, zdrowi i co wykazały testy, bez koronawirusa. Na konferencji prasowej oprócz selekcjonera Paulo Souzy pojawił się Grzegorz Krychowiak. Wszyscy powtarzają i zdają sobie sprawę, jak ważny jest ten mecz. I najważniejsze jest to, żeby zacząć z odpowiednią koncentracją, żeby nie zaczynać meczu od drugiej połowy, tylko już od pierwszej minuty pod każdym względem być przygotowanym na 100%. Początek meczu Polska-Słowacja o 18:00. Trzy godziny później w drugim meczu grupy E Hiszpania zagra ze Szwecją. A wczoraj niesamowity mecz w Amsterdamie. Holandia już prowadziła 2-0, ale Ukraina pokazała charakter i doprowadziła do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do Oranie. W 84. minucie strzelili na 3-2. Na Wembley Anglia wygrała 1-0 z Chorwacją, a Austria 3-1 ograła Macedonię Północną. W naszej piłkarskiej pierwszej lidze do Ekstraklasy awansowały bezpośrednio Radomiak Radom i Brugbet Termalika Nieciecza. W barażach zagrają GKS Tychy, Arka Gdynia, ŁKS Łódź i Górnik Łęczna. Na kortach Rolanda Garrosa królem French Open został Nowak Dżokowicz. Zresztą po raz drugi w karierze. Serb pokonał w 5 setach w finale Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 i 6-4. W pełni zasłużone zwycięstwo przyznaje były tenisista Marcin Matkowski. Nowak Dżokowicz postawił wyższe warunki fizycznie, były dłuższe wymiany. No Grek nie potrafił wejść jeszcze na większy poziom, który Nowak postawił. I to chyba pokazuje, dlaczego Roger, Rafa i Nowak mają 19 po 20 szlemów wygranych, a wszyscy inni zawodnicy nie mogą ich pokonywać. To 19 tytuł wielkoszlemowy Dżoko w singlu. W grze deblowej w finale przegrała Iga Świątek. Wraz z Amerykanką Bethany Matek Sands uległy Czeszkom Barborze Krejcikowej i Katarzynie Sinikowej 4-6 i 2-6. A reprezentacja siatkarek grała w kolejnym meczu Ligi Narodów w Rimini. Polki bez żadnych problemów wygrały z Tajlandią 3-0. W Ekstralidze Żużlowej spotkanie Motoru Lublin ze Stalą Gorzów nie odbyło się z powodu pogody. Pojechali w Grudziądzu, gdzie GKM zremisował 45-45 z Falubazem Zielona Góra. Kolejny sport za godzinę, a o 7:40 Studio Euro 2020. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre informacje, jak patrzę na mapy pogodowe, to 25 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, także w Poznaniu i to są najcieplejsze miejsca dzisiaj na mapach. 23 stopnie w centrum, ale także na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, w okolicach Łodzi. 21 stopni w pozostałych miejscach w kraju. Miało padać w Lublinie, ale synoptycy zmienili zdanie, jednak padać dzisiaj nie będzie, a zatem wszędzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.

na Trójkę. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your hill. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed. O podglądaniu dzisiaj, o tym, czy monitoring sprawia, że czujemy się bezpieczniej, czy też może czujemy się inwigilowani. To dyskusja pod numerem 2273. Za chwilę przejdziemy do Państwa głosów, ale najpierw o najnowocześniejszym i wyjątkowo skutecznym skanerze RTG, skanerze rentgenowskim, który uruchomiono 400 metrów od granicy polsko-rosyjskiej. Cel sprzętu, który kosztował ponad 20 milionów złotych, jest jeden. Ma powstrzymać nielegalne przewozy towarów. Uwaga, promieniowanie. Proszę opuścić strefę. Są jakieś nieregularne kształty, jakieś anomalia i dzięki temu właśnie, że przeskanowaliśmy, mogliśmy od razu stwierdzić, czy kontroli szczegółowej funkcjonariusze ujawnili leki. Skaner będzie służył do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, broni, a w szczególności do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych wszystkich rodzajów wagonów towarowych i kontenerów. W urządzeniu zastosowano nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie zapewniające skanowanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w każdych warunkach pogodowych. Jest ono całkowicie bezpieczne dla otoczenia oraz dla obsługujących funkcjonariuszy. Do prześwietlania wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące. Dzięki zastosowanej technologii funkcjonariusze mają możliwość skontrolowania ładunku bez konieczności otwierania wagonów. Trzeba pamiętać, że przemyt ma charakter czysto ekonomiczny. Podinspektor Ryszard Chudy, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przemyca się to, na czym można zarobić. Rosjanie kupują prawie wszystko i wywożą, począwszy od nieprzetworzonej żywności, po wysoko przetworzoną elektronikę. Natomiast po stronie rosyjskiej są to głównie towary akcyzowe. W tej chwili to możemy mówić głównie o papierosach i o paliwie. W Rosji od kilku lat ceny alkoholu poszły w górę, dlatego my w ubiegłym roku zatrzymaliśmy tutaj na granicy w ogóle z Rosją 270 litrów alkoholu, kiedy kiedyś to były tysiące litrów. Na przejściu w Gołdapi jest jeszcze jeden ciekawy problem. Właśnie tutaj najwięcej zatrzymujemy przemycanych leków. Dla Krajowej Administracji Skarbowej priorytetem obok zapewnienia bezpieczeństwa finansowego naszego państwa jest również zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ale także zwalczanie przestępczości gospodarczej, zapewnienie równych warunków konkurencji, wsparcie legalnie działającego biznesu. I prawidłowa, skuteczna realizacja takich zadań nie byłaby możliwa bez wykorzystania nowoczesnych metod kontroli, a do takich metod kontroli zdecydowanie należy zaliczyć właśnie skanery RTG, które pozwalają nam na przeprowadzanie działań kontrolnych w sposób nieinwazyjny, efektywny kosztowo dla przedsiębiorców. Krajowa Administracja Skarbowa na terenie całego kraju wykorzystuje 37 skanerów i są w nie wyposażone wszystkie drogowe przejścia graniczne. Wciąż brakuje jednak skanerów kolejowych. Tych do tej pory mamy 5. Tutaj tematowi przyglądała się Aneta Pastuszka z Radia Olsztyn, a do tematu podglądania kamer i monitoringu wrócimy już za chwilę. Ostatni Program Trzeci Polskiego Radia o kamerach. Czy czujemy się permanentnie inwigilowani niczym bohaterowie filmu Seks Misja? Ja dzwonię z Kudowy Zdrój. Miesiąc temu znalazłem ponad 80 ton śmieci wyrzuconych, a Kudowa to kuror miasto zdrowiskowe Natura 2000. Więc przyjechał komendant Straży Miejskiej i co zrobili? Wykopali rów na długości gdzieś około 40, może 50 metrów. A taka kamera, fotopułapka, ona zarabia na kolejną kamerę. A teraz oni ten rów z kolei zasypują tymi śmieciami. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek o monitoringu. Czy on powoduje, że czujemy się bezpieczniej? Kamery miejskie już nie tylko monitorują, ale także kontrolują i, co ciekawe, ograniczają nasze zachowania społeczne. Wystarczy do nich wgrać tylko odpowiednie oprogramowanie, wykrywające twarz, ale także wykrywające nasze zachowania. Tak jest od kilku lat w Chinach i, co ciekawe, w Berlinie, gdzie inteligentne kamery testowane są na dworcu Südkreuz, to jest dworzec południowy. Choć testy w stolicy Niemiec trwają 3 lata, operator oprogramowania nadal zamierza te testy prowadzić. Budzi to sprzeciw mieszkańców, którzy choć są przekonywani, że kamery rozpoznają tylko 300 ochotników, to boją się o swoją prywatność. Mówi Marieke Olberg z Fundacji Marszala, która za swoją działalność dotyczącą szpiegujących kamer ma zakaz wjazdu do Chin. Interakcje społeczne są źródłem każdego konfliktu i każdej decyzji. Nie może więc dziwić fakt, że obawiamy się monitoringu rozpoznającego każdego z nas. Nawet jeśli przeprowadzający testy gwarantuje, że jest w stanie rozpoznać tylko 300 czy 500 osób. Bo jeśli jest w stanie rozpoznać 300 osób, to może rozpoznać kolejne 500 i kolejne. Wystarczy tylko, aby kamera zarejestrowała na przykład sytuację, gdy płacimy kartą. Wtedy dzięki prostemu powiązaniu monitoring ma nie tylko naszą twarz, ale także większość naszych danych. To jest imię, nazwisko, adres zamieszkania. System ten zawsze dało się jakoś ominąć, na przykład poprzez zasłonięcie twarzy maską. Niestety oprogramowanie na dworcu południowym, które miało być testowane tylko przez 3 lata, pozostanie z nami na dłużej, bo operator również chce w taki sposób nas rozpoznawać. A to już jest prawdziwe niebezpieczeństwo, bowiem systemu nie będzie można już obejść. Kominiarka zawsze jest podejrzana. Oznacza to, że bezproblemowo będzie można wprowadzić system inwigilacyjny z Chin, zwany inaczej punktowym, czyli ten, w którym nagradza się obywateli posłusznie wyrzucających śmieci i oddających krew, a kara się tych jeżdżących samemu w samochodzie. Wystarczy tylko przekopiować oprogramowanie i procedurę. Przedłużone testy inteligentnych kamer potrwają do 2022 roku, a dyskusja na temat ich potrzebności, wymyśliłem słowo, na temat potrzeby ich instalowania, dwie dwójki i siedem trójek. Najnowsze dzieło zespołu Inhaler, It Won't Always Be Like This, premierowo w tej chwili na antenie radiowej Trójki i jeszcze niejednokrotnie ten utwór zapewne Państwo usłyszą na naszej antenie. Na zegarach 28 do 8. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. W Sopocie rozpoczyna się 3-dniowy Europejski Kongres Finansowy Online. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, rządu, samorządowcy i prezesi spółek oraz banków. Wśród zaproszonych gości są m.in. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys oraz prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz. Temat przewodni tegorocznego spotkania to finanse w odmienionej rzeczywistości. W programie kongresu są sesje na temat odbudowy gospodarki po pandemii, debaty, a także cykl rozmów o cyfryzacji i inwestycjach w innowacyjne projekty. Europejski Kongres Finansowy stacjonarnie odbędzie się we wrześniu. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W kalendarium gospodarczym nowego tygodnia dwie szczególnie ważne informacje. Jutro GUS ostatecznie poda rozmiary inflacji w maju. W środę odbędzie się konferencja szefa Rezerwy Federalnej Jeroma Powella. Zmieniamy temat. Pszczelarze wykręcają pierwsze w tym roku miody. Na początek te wielokwiatowe i rzepakowe. Chłodna wiosna, zimny i deszczowy maj nie zaszkodziły pszczołom. Gdy buchnęło ciepło, owady nadrobiły zimne dni i zbiory miodu są przyzwoite. Tak powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Józef Zysk. Ale jest też zła wiadomość dla smakoszy. Za słoik wiosennego miodu trzeba zapłacić o 5 zł więcej niż przed rokiem. Kolejne tegoroczne miody, na przykład spadziowe, mogą być zdaniem pszczelarzy jeszcze droższe. Na koniec zobaczmy jeszcze ceny walut. Euro kosztuje 4,47, frank 4,10, dolar 3,67, a brytyjski funt 5 zł i 20 groszy. Słonecznie w całym kraju. Już nawet te opady deszczu, które miały nastąpić w Lublinie, to już wiadomo, że ich nie będzie. Na szczęście. Mamy 25 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu, 23 w centrum. Najchłodniej dzisiaj 21 stopni w Trójmieście. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie.

To jest ten dzień. To dzisiaj Polska zagra w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu ze Słowacją Polacy przegrali 0-2. Ale to było dawno temu. 2013 rok, mecz, w którym grał Grzegorz Krychowiak. Tak, pamiętam ten mecz. Zwłaszcza, że popełniłem błąd, po którym straciliśmy bramkę. Ale od tego meczu minęło bardzo dużo czasu. My jesteśmy innym zespołem. Przeciwnik jest innym zespołem. To będzie bardzo trudne spotkanie z bardzo wymagającym zespołem, który się świetnie broni i wyprowadza groźne kontry. Już teraz czuć, że nadszedł ten czas, że jest podekscytowanie, że jesteśmy pod każdym względem gotowi. Chcemy osiągnąć sukces dla nas, dla kibiców. Pierwszy raz w tak ważnym meczu, na tak ważnej imprezie, na ławce trenerskiej zasiądzie Portugalczyk Paulo Sousa, czyli nasz selekcjoner. I need to say thanks every day to God. Dziękuję codziennie Bogu, że mogę być częścią tej gry. Piłka nożna dała nam, moim przyjaciołom, mojej rodzinie, wszystko to, kim jesteśmy. Dla mnie każdy dzień jest ważny, by być zaangażowanym w ten sport. Pokazać pełne zaangażowanie w tak ważnym turnieju, jak Mistrzostwa Europy. Chciałbym być tym wszystkim zainspirowany i inspirować innych, moich graczy, podejmować dobre decyzje i wygrywać. A jakie nastroje panują o naszych rywali? Mówi jeden z jej czołowych graczy, były piłkarz Legii Warszawa, Ondrej Duda. Bardzo się cieszę i jest to historyczny moment dla Słowacji i mam nadzieję, że zrobimy jakąś niespodziankę na tym turnieju, bo zawsze jak Słowacja była na jakim wielkim turnieju, to zawsze jakąś niespodziankę zrobiła i mam nadzieję, że to samo będzie teraz. Powiedziałbym, że drużyna jest naszą siłą i trzymamy razem i wszystko gra. To jest nasza największa broń. Powiem tak, że tak nie jest presja tutaj wywierana na nas, w naszym kraju. Nie naciskają na nas tak za bardzo, jak może na Polaków. My sami wierzymy w to, że możemy zrobić jakąś niespodziankę i mogę powiedzieć, że jakoś na to mamy. Każdy mecz jest inny i zobaczymy, jak będzie, ale wydarzy się może wszystko. Dzisiaj zostanie rozegrane także drugie spotkanie naszej grupy. Hiszpanie zmierzą się ze Szwecją. Przypomnę, że dzisiejsze spotkanie Polski ze Słowacją o 18:00, a specjalne studio meczowe w Trójce od 17:00. W nim także dłuższy wywiad Dariusza Urbanowicza z Andrzejem Dudą. O 21:00 Hiszpanie zagrają ze Szwecją, a o 15:00 spotkanie grupy D. Szkoci zmierzą się z Czechami. Studio Euro 2020 w Trójce. Już o godzinie 18:00 Polska-Słowacja. Trzymamy kciuki. Tymczasem teraz Johnny B. The Hooters w programie trzecim Polskiego Radia. Za 16 minut będzie 8:00. W studiu Trójki za chwilę pojawi się nasza redakcyjna koleżanka Gabi Andrychowicz. Nagłe wejście Gabi będzie. Na temat kultury dowiemy się, co ciekawego jest warte naszej uwagi. Turns to red. Oh, why can't you see? Oh, Johnny. Johnny B. The Hooters, drugi ich mój ulubiony utwór, wolę All You Zombies, ale to ja, to kwestia gustu, Łukasz Ciechański, ale ze mną w studiu Gabriela Andrychowicz. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Johnny B. to jednak mój ulubiony. Twój ulubiony. Mamy kolegę o podobnich inicjałach, zawsze się śmiejemy, że to jest o nim piosenka. A propos piosenek. Jak przyszłaś tutaj do studia Trójki, to wspomniałaś o tym, że skoczek narciarski, nasz polski, zajął się śpiewaniem. Wykonał wspaniały przebój Piotr Żyła. Tak? Piotr Żyła dokładnie zajął się śpiewaniem. Już wiadomo było, że to jest chłopak z gitarą i z tą gitarą rzeczywiście w różnych miejscach się pojawiał. No to teraz zajął się oprócz gitarowania i oprócz riffów także śpiewaniem. Ale nie mówmy, jaki utwór, może państwo rozpoznają, co to jest. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know? Dobrze, ładnie, poczekaj. Trafia, bo... Another hero. Można pomylić z prawdziwością? A nie? Można. I z tym właśnie do nas przyszłaś? Czy masz jeszcze jakieś newsy ze świata kultury, oprócz śpiewającego Piotra Żyły? Już nie, dziękuję, już wystarczy, bo to boli mnie w środku, krew mnie swędzi. Mi się podobało, na przykład Piotr Żyła, proszę państwa, Show Must Go On, to tytuł utworu, który usłyszeliśmy. Dla tych z państwa, którzy nie mogli nie dosłyszeć. Nie rozpoznać. Leski będzie moim gościem, to jest Piotr Leszowski, który nagrał teraz płytę, która nazywa się, nosi tytuł Super Sam. Z czym tobie się kojarzy Super Sam? Oczywiście, że z dawną siecią, chyba już nie funkcjonującą, sklepów spożywczych. Tak? Dokładnie, no jakoś tak, taki duży Super Sam tutaj był nieopodal, chyba taki najsłynniejszy w Warszawie, prawda? Na placu Unii Lubelskiej ten Super Sam już nie istnieje. No ale z dzieciństwem, prawda? I właśnie na płycie Leskiego mamy tytuły jak Składak na przykład, 126P. Wydaje mi się, że każdy z nas miał i Składaka, i 126P. Miałeś? Oczywiście, ja miałem jeszcze rower Reksio, pamiętasz? A nie pamiętam Reksia, Pelikany pamiętam. Czyli rozumiem płyta Leskiego w duchu sentymentu do ustroju słusznie minionego. Dokładnie tak, Super Sam, ale to za tym tytułem kryje się nie tylko Super Sam i wspomnienie dzieciństwa, ale także samotność w sieci, dlatego że Super Sam Leski nagrał tą płytę w domowym zaciszu. Posłuchajmy teraz, bo Leski po 9:00 będzie u ciebie, prawda? Dokładnie tak, zapraszam, Trójka przed południem, startujemy o 9:00, ale będę miała też innych gości, organizatorów, między innymi festiwalu Big Book. Dobrze, do rozmowy z Gabi Andrychowicz wrócimy za moment, teraz Igor Walaszek. Jak dobrze w Trójce, to jest nagranie z naszej płyty 95 lat Polskiego Radia. Bardzo zacne, zachęcam do wysłuchania wszystkich państwa, którzy może na przykład jeszcze tego nie słyszeli. Mówi powietrza pełna, ale duszno tu, atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój. się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pół stan. Niby fur, ale brak bra. I nie chcę się rzucać w oczy, oddam ostatnie obudzie za twój, twój dotyk. Jak dobrze? Igor Walaszek w programie Trzecim Polskiego Radia. Mamy telefon jednego z naszych słuchaczy na temat wspaniałego wykonania utworu Show Must Go On Piotra Żyły. Dzień dobry. Na temat pana Piotra. Bardzo dobry wykon i tak jak tytuł piosenki, niech zabawa trwa, a śpiewać każdy może, także polecam. To prawda, to już dawno temu pan Sztur śpiewał, że śpiewać każdy może. Gabi Andrychowicz ze mną w studiu i jeszcze świat kultury, który nam prezentujesz. Co ciekawego się dzieje? No właśnie, jakie rzeczy pamiętasz z telewizji z dzieciństwa? Wtedy, kiedy nie było jeszcze kablówek, tylko była jedynka i dwójka. Polskie Zoo. A, pamiętasz? Widzisz, pamiętam Polskie Zoo. A pamiętasz cykl W Starym Kinie? Mhm, tak. Dokładnie mi się kojarzy z tym Telewizja Polska, z cyklem W Starym Kinie, z tym panem w okularach takich ciemnych, który występował i zapraszał do oglądania starych filmów sprzed wojny, ale także z teatrem telewizji. W poniedziałki zawsze zasiadało się przed telewizorem, cała rodzina siadała i wtedy były premiery teatralne. To właśnie ten cykl teatralny przypomina teraz TVP Kultura i to właśnie tam odsyłamy pani dyrektor z TVP Kultura. Te spektakle, zapowie te spektakle, czyli setka najlepszych spektakli telewizji polskiej do zobaczenia w te wakacje. Zapowie u ciebie w programie. Dokładnie tak i do tych spektakli będziemy wracać. To po takie nazwiska, to po dziewiątej, takie nazwiska. Holoubek, Gajos, Marek Konrad, to właśnie ci panowie tworzyli ten teatr telewizji. Ja jeszcze pamiętam ten teatr telewizji w wersji czarno-białej, potem pojawił się kolor. Jestem ciekawa, jakie są nowe premiery i czy dalej TVP zajmuje się produkcją teatralną, bo to były jednak wyjątkowo duże przedsięwzięcia. 100 takich spektakli aż będzie przypominanych widzom. Jedne z najlepszej setki. No to trzymamy kciuki w takim razie. Więcej na ten temat u Gabi Andrychowicz po godzinie 9:00. Pozostaje mi w imieniu pani redaktor oraz swoim oczywiście zaprosić państwa do zostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Trójka przed południem. To jest program prowadzony przez Gabi. A jeszcze mam takie pytanie do ciebie, Ciechanie. Co byś zrobił, gdybyś miał 5,5 bańki? 5,5 bańki? 5,5 miliona. A, miliona, dobrze. Wiesz co, myślę, że... Ale mi pytanie zadałaś. Obraz pewnie jest... bym na głupoty wydał, no jak to ja. To tak jak ja, 5,5 miliona tyle zapłacił ktoś za obraz Matejki. O tym wszystkim po 9:00 zapraszam. Teraz Janis Joplin w Trójce. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me